चैतन्य का बुद्धि में प्रतिफलित जो बिना भाष है बुद्धिस्त बिना बुद्धिवृत्ति जो बिना भाष युक्त है उसी का क्योंकि यदि चेतना न हो तो अधोर पड़ा है जोर पड़ा है तो आंख कान इत्यादि का क्या महत्व है न सुन सकता है न देख सकता है न बोल सकता है कुछ भी नहीं कर सकता है। तो भूता नाम मानी ये जो कार्यक्रम संपात है कार्यक्रम संपात में आभास बुद्धि आभास युक्त जो बुद्धि है इसलिए वो कहते हैं कि उसका क्या तो मैं ही चेतन मंत्र और सबको प्रकाशित कर रहा हूं मेरे कारण सारा व्यवहार चल रहा है अब मैं न हूं तो व्यवहार से किसी को बिना कोई व्यवहार चलता है इसलिए बुद्धिस्त चेतन जो है वही तो वो चेतना में हूं। बुद्धि वृत्ति वृत्ति हमेशा क्या रहती है कि वृत्ति कभी चेतना के रहित नहीं होती है? इसको ध्यान दें बुद्धि जहां रहेगी कि वहां पर बिना भाष होगा तो बुद्धि वृत्ति मैं हूं वो चेतना चेतन ध्यान से थोड़ा थोड़ी टीका देखिए मंत्र ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण समुदाय नाम दीघा जी नाम मंदिर ये चीज ध्यान रखेंगे कि भारतीय परंपरा में जैसे आर्य समाज लोग जो है केवल मंत्र बात को वेद मानते समझे ना आर्य समाज के लोग केवल मंत्र बात को वेद मानते हैं इसलिए आज के उपनिषद में भी जो है वह ईसा वाक्य को वेद मानते बाकी उपनिषदों को वेद नहीं मानते जैसे ब्राह्मण भाष्य मंत्र भाग को वेद मानते और ब्राह्मण भाग को किसी के द्वारा व्यक्ति के द्वारा रचित मानते पर अपने यहां की परंपरा इस प्रकार की थी। भाटिकार भगवान लिखते हैं कि मंत्र ब्राह्मण योग वेद नाम मंत्र और ब्राह्मण मिल गए क्योंकि केवल मंत्र भाग हो ब्राह्मण धार न हो तो किसी मंत्र का प्रयोग ही व्यक्ति नहीं जा सकता है और ये जो ब्राह्मण भाग जो है व्यक्तिकृत हो तो प्रामाणिक नहीं हो तो कैसे ये निश्चित होगा कि जो है इस मंत्र का हम यहां प्रयोग करें मंत्र का प्रयोग बताता है ब्राह्मण और ब्राह्मण भाग को व्यक्तिकृत मानने के लिए तो प्रामाणिक नहीं होगा तो इस मंत्र का यही प्रयोग करना इसको कैसे कहें जैसे सामान्य कर्म में भी पहले भी हमने बताया था इसे ट्वाइस कैदी मंत्र अब उसमें जो है वो ब्राह्मण क्या है इसे स्वा इसी हाँ पलाशन जो है वह साक्षी ये ब्राह्मण है आप उसको तो ब्राह्मण बताएगा ना आपकी अग्निहोत्र करने के लिए दूध की आवश्यकता है दूध की आवश्यकता है तो दूध के लिए गाय की आवश्यकता है क्योंकि गोल दूध से जो है वह आवती पड़ती है भैंस के दूध से आती है आजकल तो लोग गहन से छोड़ते चार की आवती गोल से दूध से भैंस के दूध और देखिए कितना पहले कितनी सावधानता थी अब दूध आपको कहा के मिलेगा गाय के लिए तो गाय के स्तर में दूध कैसे आए बछड़े भैंस के स्तर में तो ऐसे भी आ जाता है वाटा वाटा खिलाने लगो तो भैंस का दूध गाय के स्तर में बछड़े से आए अब बछड़ा छोड़ेंगे तो गाय के स्तर में दूध आए तो बछड़े का मुख अलग करना है उसका प्रसाद बताता है कि अग्निहोत्र के लिए आपको दूध देना है तो हाथ से नहीं अलग करना बछड़े का मुख हाथ से नहीं कहती है दादा अस्तरना उसका मुख्य पलाश के धंधे से अलग, पलाश का धंधा रखना उसके मुख अलग करके तब बच्चे को कहा मिलेगा। अब पलाश का धंधा आपको कहा मिलेगा, जंगल पलाश के पेड़ से गया, तब पलाश के पेड़ से जब धंधा निकालने लगना तो ये मंत्र बोला, ये देश का उस मंत्र को बोल करके उस धंधे को कहा, ऐसे नहीं काटने और फिर उस झंडे से उसका मुख अलग करना तब वो निकालना। ये धर्म एक बड़ा भारी विज्ञान है, पर आज जो है वो विज्ञान आज भी ये जो होते हैं वो उसमें का विज्ञान है, आज का वो परंपरा नहीं होता। अभी ब्राह्मण के बिना उस मंत्र का प्रयोग कर, इसलिए ब्राह्मण को व्यक्ति का रचित नहीं माना जाता, व्यक्ति का रचित मानने से वह अप्रामाणिक हो, और अप्रामाणिक हो जाएगा तो फिर जितने वैदिक मंत्र है उनका कोई विरोध नहीं मिलते, क्योंकि हिंदु के लिए वैदिक मंत्र है और उनका कोई विरोध नहीं मिलेगा बिना ब्राह्मण को कौन बताए। इसलिए माना गया कि नहीं, मंत्रों के प्रयोग के लिए परमात्मा ने ही वो ब्राह्मण को कर, इसलिए मंत्र ब्राह्मण योग वेद, मंत्र और ब्राह्मण जाकर के वेद, किसी को इनका कार्य करते मंत्र ब्राह्मण समुदाय या नाम, मंत्र ब्राह्मण समुदाय हो गया वेद है ना, वो वेद कौन से हैं, वेदादी नाम मध्य ऋग्वेद स्थान, इनके मध्य में सामवेदो अस्मि मैं सामवेद हूँ, इसी ध्यानांतरण होगा, ये ध्यानांतर बताते वेदा नाम मध्य भाष्य में देखिए, वेदा नाम मध्य सामवेदोस्मि, देवा नाम अस्मि भाष्य में देवा नाम रुद्रादित्या नाम, जो तैतीस देव है ना, तैतीस देव कौन होते जानते हैं, एकादश रूप द्वादश आदि आठ वस्तु कितने हो गए, और अश्विनी कुमार दो प्रजापति प्रजापति तो 35 देव हो गए ना, तो 35 देव जो ये 35 देव ऋषि आज रुद्रा इत्यादि नाम सबका राजा कौन है, ये सभी का राजा हो गया इंद्र, ये सभी का राजा हो गया, आठ जो है पशु है और एकादश त्रिभुज स्वागत और प्रजापति इंद्र, ये मिलकर के 33 प्रजापति और इंद्र मिलकर के 33 है, तो उसमें जो है तो देवा नाम रुद्रादित्य नाम वासवा इंद्र इंद्रिया एकादशा नाम चक्रादि नाम, चक्रादि इंद्र हो गए उनके मन जास्मी संकल्प विकल्पात्मक मन जास्मी संकल्प विकल्प रूप मन में भूता नाम अपनी चेतना कार्य कर संघा के नित्य अभिव्यक्ता रूपी वृत्ति चेतना, ये कार्यकाल संघात में नित्य जिसकी अभिवृत्ति है कि जो बुद्धिवृत्ति है उसका नाम है चेतन, अनित्य अनित्य अभिव्यक्ता अनित्य अभिव्यक्ता अनित्य अभिव्यक्ता अनित्य अभिव्यक्ता अनित्य पाठा नित्य अभिव्यक्ता अनित्य अभिव्यक्ति तो ऐसा आप लगा लो अनित्य का अभिव्यक्त के साथ लगा लिए, अनित्य अलग हो तो बन जाता है कार्यकाल संघाति अनित्य समझे ना, अभिव्यक्ता वो विवृत्ति क्षेत्र आगे सकते हैं हमारे ऐसा नहीं आपके कटोरे में हमारे पाठ में आए एक पर बुद्धेर वृत्ति इतने पाठ बुद्धि को जो वृत्ति है ना, इस व्याप्त जो बुद्धि की वृत्ति है उसी का नाम चेतना है। जैसे टीका का लिखते हैं, टीका देखते हो संघाते जीवा स्थिति, जैसे जीवा निश्चित का नाम अजीव निश्चित नहीं हो तो संघात करके प्रयोजन से जलाई गई। यावत पंचत्व जब तक ये मरता नहीं सर्वत्र व्यापी चैतन्य अधिक प्रेम दीता और सर्वत्र व्यापनी जब कर दिया इन्होंने तो नित्या विवेक की ही पाठ किया है। सर्वत्र व्यापनी चैतन्य अधिक प्रेम दीता बुद्धिवृत्ति के वही चैतन्य की अधिक प्रेम दीता है ना, तो बुद्धिवृत्ति जो है ये मैं ही दूसरा कोई नहीं है। संघाते अनित्य की इंद्र अन्य लगानी अनित्य संघाते हाँ यदि अनित्य है तो संघाते के साथ ही जाएगा, दूसरे तो कोई नहीं जा सकता। और अभिव्यक्ति के साथ यदि है पास एक वहां पर अवग्रह निकालने का कोई प्रयोजन नहीं है। संघाते अनित्य अरे अनित्य न पढ़ो इसके पढ़ो उसमें क्या है और अवग्रह आप कहा लगा रखा है लगा रखा है उसको दिखा दो। नित्य अभिव्यक्ता बुद्ध चेतन यानी बुद्धि में चैतन्य अभिव्यक्ति नित्य रहती है, इसमें नित्य अभिव्यक्ति बात है। कार्य में संगत नित्य नहीं तो बुद्धिवृत्ति नहीं, इसका तात्पर्य तो अनुभव में से बैठा हो, जहाँ बुद्धिवृत्ति है वहाँ चेतना है, चेतन अभिव्यक्ति से रहित बुद्धिवृत्ति नहीं होती। चेतना विद्युत रहते इसलिए बुद्धि भाग है जहाँ पर आपको आभास करो वहाँ बुद्धि रहेगी, जहाँ पर बुद्धि करो वहाँ आभास। ये तीन को देखकर के जो सके हो सामान्य चेतन अंदर कर आभास रुद्राणाम शंकरश्चास्मी रुद्राणाम शंकरश्चास्मी इत्येषोऽयच्छरक्षताम् असुरनाम पार्वकश्चास्मी असुरनाम पार्वकश्चास्मी मेरुष्टि करणामहम् रुद्राणाम शंकरश्चास्मी रुद्र पर है बुद्धि उनका नाम लिखने लगेंगे तो एक बार शुरू जाए लिखेंगे आज एक बार आज है एक बार है अहिर बुद्धना है अहिर बुद्धना प्रेमक अपराजित वृषापति शंभु विनाकी आपको कुछ तो नहीं किया महेश और एक गाँव के अजीत बुद्ध में अजय कपा पाद अहिर्बुद्धना पराजित दृषाकृष्ट संभुष्ट विनाती हरण तथा विनाती हरण तथा बहुरूपो महेशस्य रुद्राई पादश स्मृता एकादश रुद्र है अविनाशी हरण तथा हर चीज है वही जो है रुद्र का बहुरूपो महेशस्य रुद्राई पादश स्मृता रुद्राई पादश तो इस प्रकार जो है रुद्र में मैं शंकर हूँ और विद्वेशो यक्षराक्ष यक्षराक्ष यक्षगण होते हैं रक्षगण ये दो गण हैं ये दो यक्ष है, दोनों को यक्ष नाम और रक्ष नाम जो है, एक जो है वो रक्षा करने के लिए लगे रहते हैं और एक जो है रक्षा करने के लिए। जगत में भी दो प्रकार के लोग है ना, एक तो जो है उसकी रक्षा करने में लगे रहते हैं, उसमें से एक चिंता भी नहीं करता, और एक इकट्ठे करने में लगे हुए। यक्ष लोग तो इकट्ठे करने लगे, व्यापारी है जो हर एक रक्षा करेगा, जो भी कहो व्यापारी को सब नाम बताते भाजना भी अपने माला करके की रक्षा करने में लगा है। पशु है पाव कच्चा है, आठ पशु है ना, आठ पशु, आठ पशु का नाम तो जानते होंगे, धरो ध्रुवस्य सोमस्य सवित्रचार्योनलः प्रत्युषस्य प्रभासस्य प्रत्युषस्य प्रभासस्य बसवस्तो सीता। इतने श्लोक व्यक्ति याद करके रखता है, व्यक्ति एक पुस्तक बनाना तो उसके ऊपर उठाना कठिन है और उसका बोझा नहीं रहता, नहीं कि यहाँ पर बजे श्लोक का कोई होता है तो बताए कि जितना जो है छाप के शब्द और उसको सीपा करते हैं तो जरूर है, जितनी चक्राती इसके मंथे में रहती है है इसलिए उसमें तो स्कूल हो जाए, ऐसा नहीं समझना कि शब्द का कोई वजह ही नहीं, एक शब्द पूरा 22 साल का बचा देता है और वो ज्ञान रूप होने से उसका भार नहीं। तो वसु नाम पाव कश्चाती मेरो परिणाम हम है रुद्राणाम एकादशा नाम संघर्ष, एकादश जो रुद्र है उसमें मेरु के परिणाम हम देखते ना, शिखर वाले जितने हैं ना, शिखर वाला कौन होता है, हाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आए दादी जो की हिमालय वाला का आएगा तो उसी से होता है, तो शिखर वालों में जो है मैं मेरू मेरू सबसे क्या है वाले सबसे ऊंचा शिखर है मेरू, तो बोले मेरू क्या है वो मेरी शक्ति है वो मेरू कर जो आप मेरू नहीं ध्यान करना है मुझे मेरा है मेरू नाम सुने हाँ वहां किसको देखा, जो माइंड व्यक्ति क्या करती है वो किसी से तो दिखाती है, भगवान कहते वो मैं मुझे देखो वहां पहले सभी विशिष्टों में मुझे देख लोगे तो सब जगह मुझे देख लोगे, अतिथि में जब देख लोगे माता में देख लोगे पिता में देख लोगे गुरु में देख लोगे देवता को तो अन्य में भी देख सकते हो, और मुख्य मुख्य जगह ही नहीं देखे हुए तो सब में कहेंगे दूसरे तो विश्व भर बुद्ध के लोग पाठ करते और भाई का गलत पाठ इसके छोटो होता है, ऐसी परिस्थिति ऐसा नहीं नीचे अभी व्यक्ति बढ़ाओ पड़े माता को देवता देखो पिता को देवता देखो गुरु को देवता देखो अतिथि को देवता देखो फिर बढ़ाते बढ़ाते शांति राम की में चल देते हैं बलो को रात पाने से छोटो जीवन में जाने से सब भाई जब छोटे ऐसे माता को तुम भगवान नहीं देख सकते हो पिता को भगवान नहीं देख सकते हो तो दूसरे को कहे इसलिए यहाँ बता रहे विशेष जो है उसमें दो चीज, एक तो जो है भगवान की व्याप्ति की तो, और दूसरे पाठदेव को मैं साढ़े तीन हाथ का मत समझू, मैं ही सदगुरु विशेषों कुबेर हूँ। कुबेर विशेष करके बने जानते हैं तो लंबी लगा भी नहीं, भगवान की कृपा शक्ति भगवान शिव जी ने मित्र बना दिया और सामान्य थे, बिल्कुल सामान्य, उनका जीवन तो इतना प्रतीत था कि वैसा विचार नहीं कर सकता। और देखो कैसे पूरे जो है उदय होता है, कैसे भगवान की कृपा होती, कैसे उदय होते यथाराम वर्षता वसुनाथ अर्थाराम पार्वत्या अग्नि वसो में अग्नि मेरे के परिणाम शिखर होता मेरे ओम पूर्णीनाम स्कंद सेनानीनाम स्कंद सरसागर तो विभूति का वर्णन कर रहा है, मैंने विभूति को आधार लेकर के ध्यान करने में सुखद और विभूति में ध्यान पूर्वक फिर जो है आधारभूत परमेश्वर तत्व में प्रवेश हो गया, फूल का अभ्यास हो गया। ये जीव को फूल शरीर के साथ व्यवहार करते करते फूल का अभ्यास हो गया, फूल का अभ्यास हो जाता है तो सुख निसाधन नहीं करता। इसलिए शास्त्र फूल फूल कर फूल कर ऐसे कई प्रकार के आधार देते हैं। इस आधार को लेकर के अपने बुद्धि को एकाग्र करने में समर्थ होता है तो सुख बिल्कुल और उसकी चंचलता दूर पूछा। तो सर्वत्र जहां विशिष्ट शक्ति ज्ञान का प्राकट्य है, विशेषता का प्राकट्य है, वहां भगवान अपनी व्याप्ति बता रहे हैं कि नहीं गुरु दशा के दर्शन नाम दे चुका है। पुरोहित कौन होते हैं? पुरोहित हैं जो है वो आपको कोई पुरोहित माने जिसको कहते पुरोहित, उसमें जो है वह मुख्य पद पुरोहित तो बहुत जगह है, राज पुरोहित पर बृहस्पति है, वशिष्ठ हैं, ये लोग जो है मुख्य माने गए। तो देवताओं में जो है वह देवताओं के पुरोहित है बृहस्पति, तो मनुष्य से देवता श्रेष्ठ है और उनको पुरोहित बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है वह प्रधान हो गए, वो प्रधान जो है वह बृहस्पति पुरोहित नहीं, यानी जहां पर विशिष्ट शक्ति है वह मेरी शक्ति है। तो पुरोदशाम मुख्यम बृहस्पति मान विधि ये पार्थ और सेना ही मान संगत सेना होती है सेना और सेना का जो है वह जो सेना को चलाने वाला होता है उसको सेनापति कहते हैं, सेनानी स्वतंत्रता सेनानी, आजकल बोलते स्वतंत्रता स्वतंत्रता सैनिक, उसमें जो है मुख्य कौन है सेनानी अवतार से भी देव सेनापति है ना, देव सेनापति होने के कारण एक महान सेना तो सेनानी नाम आज स्कंदा है, वो स्कंदमयी पति रक्षा करना हाँ सेना की रक्षा करता है और सेनानी कैसे बने, सेना अत्याधिक सेनानी जिसके पास सेना रहती है तो सेना किसके पास रहती, सेनापति की सेनापति जैसा बोलता है श्री सेनापति। उन सेनानियों में मुख्य कौन है, कार्तिकीय जो है ये देव सेनापति है, देव सेना का संचालन कब किया था तारका सुर को बात, तारका सुर ने बहुत बड़ा कष्ट दिया था देवताओं को, उसको मारने में तारका सुर था, गंध को सेनापति बनाकर के जो है देवता युद्ध और तारका सुर उसने मारा, कार्तिकीय स्कंद एक है, स्कंद के नाम है ना कार्तिक नाम, स्कंद नाम कई नाम है, कुमार नाम सेनानी नाम स्कंदक कुमार सेनानी स्वामी नाम है, स्वामी नाम स्वामी भी नाम शंकर कुमार के नानी स्वामी शंकर संभव गांधी नाम गांधी बांग्रसूद नाम ब्रह्मचारी भी नाम सिद्धिधनी भी नाम ये सब नाम ये सब इनके सनत कुमार भी नाम हाँ सनत कुमार ही तो हुए थे सनत कुमार ही स्कंद हुए, सनत कुमार जो थे सनत कुमार से शुरू से है ना स्कंद की उत्पत्ति तो बाद में हुई ना, तो शरद कुमार तो ज्ञानी है तो ब्रह्मा जी के सभा में बैठे थे और उस समय शिव जी पार्वती जी के साथ कर रहे तो ध्यानस्थ थे, उन्होंने ध्यान नहीं किया, उनका ध्यान जो है लगा था तत्व में तो बाहर के व्यवहार का ध्यान उसको नहीं आया, तो जो व्यवहार का ध्यान नहीं आया तो जो है वो खड़े नहीं हुए, बाकी सब लोग खड़े हो गए, ब्रह्मा इत्यादि सभी खड़े होकर के शिव जी का स्वागत किए और वो बैठे रहे, तो शिव जी को जानते हैं शिव जी को कुछ नहीं मिला और पार्वती जी को क्रोध, शक्ति में तेज होता है क्रोध आ गया, मैंने कहा कि जो है तुम ऐसा मन कर अच्छा अपमानी हो गया जाए यह शुद्ध होगा सूर्य के समान आ जाता है, तो साफ से शुद्ध हो गए एक घोषाल में जो है वो अपना घोड़ों की रखवाली करते थे, पर माता है माता ने साथ दे दिया था तो माता ने सोचा देखे जो उसकी बुद्धि ठीक हो गई मुझे आज पशुपाल माता बड़ी खाई छिपा के पहले तो क्या होता था कि अब सवेरे उठो स्नान करो संधि पाठन करो बहुत बड़ी झंझट लगी, अब जो ऐसा शरीर दे दिए तुमने कि बस ये कोई प्रतिबंध नहीं चाहे नहाओ चाहे मत नहा संधि पाठन करो मत कुछ कोई प्रतिबंध नहीं है, तो शरीर का प्रतिबंध कोई नहीं रहा, बड़ा सुखी बहुत कृपा किया ऊंट बना दिया था अरे भाई जी कुछ नहीं बुलाओ मत पहले ऊंट नहीं बनाया देर पार्वती को हो जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी इसकी बुद्धि जो है वह ठीक नहीं, शायद जाऊं कहूं हो गए और जंगल में घूमने लगे। पार्वती से पहुंची कहा कि हम तो ठीक है ना, सारे माता आप तो उससे भी बढ़िया क्या है वहां तो थोड़ी मर्यादा का पालन करना पड़ता था, यहां तो जहां टच्ची कर दो यहां प्रसाद कर दो कुछ और दर्शन उसी दे दिया तो ऊपर ऊपर से पत्ता खा लेते और जगह में पड़े रहते। अब इससे बड़ा सवाल क्या हो, तो बड़ी बात है। हर पार्वती का मन जो है प्रसिद्ध जो है हमें बहुत प्रसन्न हो तुम बरदान मांगा। हाँ बरदान क्या मांगे, इससे अच्छा शरीर तो हमको कोई नहीं दिखाई दिया, उनमें कोई झंझट नहीं, जरा भी झंझट नहीं। जब नहीं तैयार हुए तब पार्वती ने कहा था तुम बरदान दो, तुम बरदान नहीं देते हो तो तुम बरदान। चार माता मैं क्या बरदान दे सकता हूँ, मैं तो आज्ञा पालन कर सकता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, हमारे साथ निवृत्त हो गया तो निवृत्त कुमार भी रहो और तुम मेरे पुत्र भी, वो एक कम गुरु शरद कुमार रूप में रहेंगे ही और स्कंद भी, इसलिए उनके नाम में शरद कुमार भी नाम है, शरद कुमार और भगवान स्कंध का ये उपनिषद में भी कहा स्कंद एक याचक शक्ति है शिक्षण का। तो ये जो है ये सभी जो है कार्तिकीय का कार्तिकीय स्त्रोत्र है 28 नाम प्रज्ञावर्धन प्रज्ञावर्धन प्रज्ञावर्धन स्त्रोत्र है, उसका उषक काल में पाठ किया जाता है। उषक काल में जो पाठ करता है सीधा दीपक जलाकर के दूसरे के पेड़ के नीचे प्रत्युष में पाठ करें, अनियमित हुई प्रत्युष पाठ हो तो उसको प्रज्ञावर्तन प्रज्ञावर्तन से माने। प्राणी शंकर संभव गांधीय सागृतीय ब्रह्मचारी शिशुज सारकार्य महापुत्र ब्रह्मचारी सत्यग्रह अभिग्रह सारस्वते भवन सनत कुमार अष्टाविंशति नामानि मदीयानि यत्पते प्रत्युषं तद्धरणयुक्तो मूर्खो वाचस्पति महामंत्रमाया नीति मम नामानुकीर्तना महाप्रज्ञा महास्मृति नाथकार्या विचार जिसमें कार्तिकेय भगवान ने ही कहा है कि जो स्त्रोत्र का पाठ करता है उसको ऐसा उसका रूप। ये स्कंद जो है ये सेनानी है, केवल सेनानी है, देव पुरोहित होने के कारण बृहस्पति की विशेषता है और देव सेनानी होने के कारण भगवान का जो मैं और जो है और जहां पर जल इकट्ठा होता है उसका नाम क्या होता है सरस सर की शराब सर सर जहां पर जल है और देवलोक में भी होगा ऐसा लेकिन सभी जितने जलाशय हैं उन जलाशयों में सागर के समान सागर सबसे बड़ा जलाशय इससे बड़ा तो जो जलाशय है बताओ सागर में भी सागर जो है सात समुद्र है सात ये जो क्षार समुद्र है शुद्ध जल का भी समुद्र है शुद्ध का वो गोलोक में गोलोक गीता में जो है गिरजा के सात पुत्र उत्पन्न हुए भगवान के स्थिति गुर्जा ने साथ दे दिया ऐसी घटनाएं इसको साथ दे गुरु जो है साथ समझे तो सोचे तो वो उनके स्वागत में जो है कई जो बच्चे रोने लगे तो उसमें लगभग का गायब हो गए होगा बच्चों के समाज में जो है वह भगवान गायब गुर्जा ने कहा कि जो भगवान के जो है वह प्राप्ति में बाधक हो उसका त्याग कर दो तो सातों पुत्रों को दे दिया था और वही पृथ्वी पर आ करके साथ है देव देव और वही देव जो है देव रूप होकर के गुर्जा ने देखा एक तो जो है इन्हीं के कारण भगवान अंतर्धन हो गए मेरा मन यह करा गया अंतर्धन हो गए कि भगवत जो है वह चिंतन में बाधक है उनके तो सबसे छोटा जो है ये छात्र सबसे छोटा पुत्र जो था वो था तो यहां पर ये बताया कि सरसा मत्स्यशाही जितने जल के इकट्ठे होने के स्थान है उसमें समुद्र जो है वो मई बोली सिटी का एक वाषिक पूर्वदशा देखिए पूर्वदशा राजपुरोहिता का मुख्य प्रधान वाम व्यक्ति जाने की ये जाना के पास किस रूप में जाने आपको ढेर बृहस्पति जो राजपुरोहित है ना मुक्त उसमें वह भगवान ही है ऐसा प्रतिदा स ही इंद्र से ही मुख्य चार पुरोधान वह इंद्र के जो है मुख्य पुरोहित है सेनानी नाम सेनापति नाम आम स्कंद देव सेनापति देव सेनापति जो है स्कंदन वो नहीं सरसान यार देव खाता है जितनी जो है वह जित जो है सरोवर है सरासी ऐसा सरसान सागरों की है उसमें जो है सागर में ही श्रेष्ठ था महर्षीराम ऋदुरहम महर्षीराम गिरामस्मे तुमक्षरम गिरामक्षरम यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि प्रत्येक महर्षियों में जो है वह भिगु में भिगु बड़ी तेजस्वी थी उसे तो बहुत ऋषि हुए हैं बालकी हुए है पर ध्रुव के समान तेजस्वी कम ध्रुव भरे तेजस्वी थे मंत्रज्ञ थे मंत्रद्रष्टा थे यहां तक कि तीनों देवों की परीक्षा करने वाले भी ध्रुव ही ध्रुव की ही सामर्थ करके विष्णु की छाती में लात मार दी ऐसी परीक्षा करने वाला कौन सामान्य तो हिम्मत हो सकती है अगर लक्ष्मी ने साथ दे दिया कि जाओ तुमने अपमान किया है तो जाओ तुम्हारे ब्राह्मण वंश में मैं नहीं रहूंगी तो ब्राह्मण गरीब हो गए उन्होंने कहा तुम्हारे करने से क्या होगा मैं ऐसा शास्त्र बनाता हूं कि सभी जो है धनिक ब्राह्मण के चरणों में आके गिर उन्होंने ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष संहिता बना दी सबका भाग्य मैं बना के रखूंगा भाग्य पूछने के लिए सब आएंगे पैसा वाले बड़ी विलक्षण आज भाग्यहीन जो है हमारे एक व्यवसायी जो है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई ब्राह्मण है ऐसी आर्थिक स्थिति खराब हो गई कि वो न मर सके न जी सके कोई उसको ले गया अफ्रीका वो कहता था मैं उनको कोई जानता नहीं तो हर हर तरह का देखना है अब मैं जो उपाय बता दू जिसको लज्जा जो है अब उसके पास पहले ही पैसे हैं ग्यारह लाख का कर्जा था वो कर्जा चुका दिया और पैसा जो है उसको यहां रहता है यहां पर वहां से फोन आता है वहां से जिसका फोन आएगा तो वो पूरा यहां से वहां का किराया देगा वहां से आने का किराया देगा और वहां जाएगा उसका हाथ देखेगा उसको बताएगा उसका अलग जो मामला अलग दोनों तरफ का किराया अलग और माला जी जो है इसका जो है वो 50,000 रूपये लगे शाम से करा देंगे 50,000 रूपये अब कुछ नहीं बता उसको फोन आएगा उसके अब फोन आएगा दूसरा बार फोन आएगा तब तैयार होगा दो महीने बाद भी हो जाएगा तो इंग्लैंड से फोन आ रहा है अमरीका से फोन करता नहीं तो विचार जैसा जो है वह भगवान बोल देता है ऐसा बोल देता है हमने अध्ययन किया कि देखो क्या इन्हें भाग्य जानने के विषय में सभी लोगों में जो है विदेशों में पैसा की तो कमी है तो पैसा तो कुछ नहीं है तो दुकान में जो आपको रुटीन में जो है वह उनको सामना कर देगा उसका तो दुष्कर कर देगा तो गुरु जी बने जो है वह समर्थ सामर्थ इसलिए देखा कि व्यक्ति के पास पैसा आगे भी क्या वो पैसा वही तरीका था मरना चाहता था और वही अब उसका योग ऐसा आ गया कि इधर के हो देखता उधर पैसा अब बिना कोई चीज जैसा प्रसन्न हो गया जैसा बोल देता वैसा हो जाता बस यही तो विश्वास का कारण होता बहुत ही ऐसा कर लो जो है तो तुम्हारा काम वैसा करा दिया हो जाता अनुकूल समय तो भृगु जो है वह महर्षि राम भृगु और राम एक अक्षरम अस्मि वाणी जितनी है जितना वाक राम निर्वर्तित जितना पद है इसमें एक अक्षर ओंकार ओंकार से शक्ति उत्पत्ति होती है सभी वर्णों की उत्पत्ति ओंकार से है उससे शब्दों की उत्पत्ति है उससे वाक्यों की उत्पत्ति है इस प्रकार जो है वह भगवान कहते हैं ये प्ररूप। अब प्र का जो जप करता है उसको ये प्रत्यक्ष नहीं देखता कि भगवान ही जो है वह हमारे हृदय में इस समय तो भगवान ही यही तो है ना जो होती चाहिए कि प्रणव का जो उच्चारण करे प्रण का जप करे तो उसको ये भान होना चाहिए कि भगवान जो है वह हमारे हृदय में आ रहा। ऐसा नहीं कि भगवान इसके बाद चली आए, भगवान है, भगवान की ध्रुति तो भगवान कह रहे हैं जो प्रणव रूप में हूं। और इसका उपयोग इसमें होना चाहिए कि जब करते समय जो है वो है कि जब भगवान ने कह दिया प्रणव रूप में हूं तो इस समय तो भगवान ही हमारे हृदय में एक भाव बच जाता है और उसके आधार पर अंतर की दृष्टि हो जाती है। अंतर की दृष्टि से फिर जो है क्या होता है कि फिर भगवत करते यज्ञान जब यज्ञ बहुत प्रकार के हैं पर जब यज्ञ शक्ति जो है वह प्रकृष्ट क्यों करते हैं। एक तो जप यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, अन्य यज्ञों में किसी न किसी प्रकार की हिंसा है, जप यज्ञ में किसी प्रकार की पराधीनता नहीं। अन्य यज्ञ का आप संकल्प करो तो साथ ले जाओ तो अभी